Mihail Şolohov. Çifte Kocalı Anna. Seslendiren Akın Altan. Tepenin üstünde, telgraf direklerinin oluşturduğu seyrek çitin arkasında, dikenli omurgalara benzeyen ormanlar eğri büğrü uzanır. Kaçalovski, Atamanski, Rogojinski ormanları. Susuz vadinin çakal erikleriyle örtülü yamaçlarından biri, Kaçalovka kasabasına dayanır. Kasabanın alçak evcikleri de neredeyse Kaçalovka kolektivinin yapılarının dibine kadar sokulur. Kaçalovka kolektivinin başkanı Arseniy Kulyukvin, bir dağ sıçanı yuvasının yanında bacaklarını genişçe açmış, hafifçe öne doğru eğilmiş duruyordu. Rüzgar, üstündeki kuşağı çözük gömleği çalkalıyor, boncuk boncuk terleri alnından burnuna doğru kovalıyordu. Yanında duran Artyom dede, nasırlı avucunun altından traktörün kokulu dağ sıçanı yuvalarının arkasındaki bakir toprağı parlak kesekler halinde parçalayışını seyrediyordu. Sabahtan beri dört desyatina devirmişti traktör. İlk denemeydi bugünkü. Arseniy'in boğazında reçineli bir kuruluk vardı sevinçten. Traktörün kambur sırtını ağalın sonuna kadar gözleriyle uğurladı, sıcaktan kavrulmuş dudaklarını yalayarak ''Gördün mü Artyom dede, makinayı?'' dedi. Dede, alt üst olmuş pulluk izlerinin üzerinde ofluya pufluya sendeleyerek yürümeye başladı. Yürürken kahverengi, yamru yumru olmuş eline bereketli topraktan bir tutam aldı, avucunda ufaladı ve sırtını Arseniy'e dönüp, biçimsiz başlığını pulluk demirlerinin deştiği toprağa fırlatarak ağlayan bir sesle bağırdı. ''Yazıklar olsun be! 50 yıl ben öküz için, öküz de benim için çalıştık. Gündüz tarla sür, gece onu otlat. Uyku dinek bilme. Gene de kış geldi mi sıkıntı çek. Nasıl dayanayım buna ben?'' Dede kırbacıyla traktörü gösterdi. Elini acı acı salladı ve başlığını öne çekip arkasına bakmadan yürümeye başladı. Güneş geceyi geçirmek için kurganın arkasına indi. Baharın alacakaranlığı çabucak sarıp sarmalamıştı stebi. Makinist traktörden indi. Akçıl tozları koluyla yanaklarına yaydı. ''Yemek zamanı geldi. Eve gidiver Arseniy Andreyiç. Kadınlar inekleri sağmışlardır şimdi. Taze süt getirirsin.'' Arseniy, alçak boylu güzlük ekinlerin içinden barınağa doğru yürüyordu. Dere yatağının içinden yamaca tırmanmaya başlamıştı ki bir araba gıcırtısı ve ağlamaklı bir kadın sesi duydu. ''Oh, lanet olasıcalar. Ah, ne yapacağım ben sizinle? Kahrolasıcalar. Oh!'' Akşamın çiğinden ıslanmış kumluktaki yolda arabaya koşulmuş öküzler duruyordu. Telli sırtlarından buğu tütüyordu öküzlerin. Genç bir kadın çevrelerinde dört dönüyor, kırbacını umutsuzca sallıyordu. Arseniy yaklaştı. ''Merhaba kadınım. Merhaba Arseniy Andreyeviç.'' Sıcak bir sevinç bastı Arseniy'i. Dizleri titredi. ''Sen misin yoksa Anna?'' ''Benim ya. Öküzlerle başım dertte. Bir türlü yürümüyorlar. Çattık belaya.'' ''Nereden geliyorsun?'' ''Değirmenden. Çavdar yükledik. Yerinden kıpırdamıyor öküzler.'' Arseniy paltosunu bir hamlede çıkardı, kadına fırlattı. Gülüyordu. ''Çıkarmana yardım edersen bahşiş var mı?'' Kadının gözlerine bakmak istiyordu ama kadın kaçırdı gözlerini. Eşarbını örttü. ''Yardım et Allah rızası için. Ödeşiriz.'' 27 yaşındaydı Arseniy. Gücü kuvveti de yerindeydi. Altı çuvalı yokuşun başına taşıdı. Ter içinde indi dere yatağına. Soluk soluğa arabaya ilişti. Kocandan haber yok mu? Bakalım. Deniz aşırı yerden. Vrangel'in yanından dönen kazaklar Türkiye'de öldüğünü söylediler. Vrangel, Kızıl Ordu'ya karşı yürüttüğü mücadeleyi kaybederek yurt dışına kaçan bir beyaz ordu generali. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç. Neyse, ben gideyim. Zaten geciktim. Yardım ettiğin için sağ ol Arseniy Andreyeviç. Kuru kuruya sağ olun faydası yok. Gülümsemesi donmuş yapışmıştı Arseniy'in dudaklarına. Bir dakika sustu, sonra eğildi, beyaz eşarplı başı sol koluyla sıkı sıkıya sardı, dudaklarını titreyen serin dudaklara yapıştırdı. Ama dikenli nasırlar içindeki el utandırıcı, yakıcı bir tokat yapıştırdı yanağına. Anna, yana kayan eşarbını düzelterek kurtuldu, ağlamaklı bir sesle soluk soluğa bağırdı. ''Hiç utanman yok, alçak! Ne bağırıyorsun yahu? Diye sordu Arseni'nin sesini alçaltarak. Evliyim de ondan. Ayıp denen bir şey var. Başkasını bul bu iş için. Anna öküzlerin yularını çekti, gözyaşlarıyla dolu bir sesle bağırdı yoldan. Hepiniz birsiniz itler. Hadi ho kahrolasıcalar. Bahçeler gelinliklerine bürünmüş, süt pembe sarhoş çiçekler açmışlardı. Kaçalovka gölcüğünde, geçen yıldan kalma kamışların arasında, çürümüş, kaygan kütüklerin yanında danslı kurbağa şarkıları, kazların sevgi fısıltıları ve suda tüten bir ses vardı çakır keyif gecelerde. Toprak boş yatmadığı için bir traktör vardı. Kaçalovka kolektivi başkanı Arseni'nin günleri aydındı. Güneşli bir sevinç vardı içinde. Ama işte bir ateştir düşmüştü yüreğine. Yaşamanın tadı kaçmıştı. Üçüncü gün horozlardan önce kalktı Arseni. Yel değirmenine doğru çıktı. Gıcırdayan iskelenin yanına oturdu. Yarın kadınların dedikodu yapmaları, kolektivdeki çocukların onu gösterip göz kırpmaları ve göz göze gelip gülüşmeleri umurunda değildi. Yeter ki onu bir kez görse, sonbaharda, harman sırasında, birlikte pelinli arpayı yığınlayışlarından beri gözünün ne işi ne de dünyayı gördüğünü söyleseydi. Uzaktan beyaz başörtüsünü fark etti. Merhaba Anna Sergeyevna. Merhaba Arseni Andreyeviç. Bir çift sözüm var sana. Anna yüzünü çevirdi. Milletten utan hiç olmazsa. Otlakta böyle konuşma olur mu? Kadınlara karşı ayıp. Dur da söyleyeyim. Vaktim yok. İnek mısıra girer. Dur. Kırma beni. Hava kararınca kızıl ağaçların oraya gel. Bir şey var. Anna başını omuzlarına gömdü. Arkasına bakmadan yürüdü. Sarmaş dolaş olmuş kızıl ağaçların yanında azgın bir böğürtlen çalıları köstekliyordu. Kızıl ağaçların yanında geceleri bıldırcın kapanları vardı. Otların üzerinde sis büklüm büklüm oluyordu. Arseni hava kararıncaya kadar bekledi ve tepenin üzerinden birisinin kaçamak adımları altında saçılan çamur hışırdamaya başlayınca parmaklarının soğuduğunu, alnının soğuk bir terle ıslandığını hissetti. İncittim mi seni o zaman? Bırak kızma Anna. Ben alıştım buna kocamın yokluğunda. Neyse, şimdi bir şey söylemek istiyorum. Dul yaşıyorsun sen. Kaynatana bir gereğin yok. Bana varır mısın? İyi davranırım sana. Şuna da bak, ne ağlıyorsun canım? Kadın milleti değil mi? Eğer kocandan yana bir kuşkun varsa, gelirse zorlamam seni. Ona gidersin eğer istersen. Anna yanına nemli, çiğden ıslanmış toprağa oturdu. Başını önüne eğmişti. Kurumuş bir çalıyla görünmeyen düğümler çiziyordu yere. Arseni çekinerek sarıldı ona. Elinden kurtulacağından, bağıracağından, o seferki tarladaki gibi kötü bir söz söyleyeceğinden korkuyordu. Ama gözlerine bakınca başörtüsünün kara gölgesi altından kurumamış gözyaşlarını ve gülümseyişini gördü. Eh Anna, boş ver her şeye be. Gidelim imzaları atalım. Kolektifimize gidip işe sarılalım. Daha ne zamana kadar dertleneceksin? Kuraklık. Ağaçların aralarından tırpanların guguk kuşlarını ürküten tınıltısı var. Millet otları biçmiyor, köklüyor. Adyuşkin yarının öbür yanında kolektif traktörü iki biçer çekiyor. Toz, sıcak. Saman yığınları tıkamış stebi. Gün öğle olmuştu. Arseni yabayı attı. Gömleğindeki dikenli tozları silkeleyerek yıkanmak için barakaya doğru yürümeye başladı. Karısı Annuşka görünmüştü karşıdan. Bir vers öteden tanıdı hızlı hızlı zıplayarak yürüyüşünden. Tırpancılara azık getiriyordu. Yaklaştı. Güneşin doya doya öptüğü yanaklarında bir pembelik vardı. Yoruldu mu Niyora? Barınağa 13 verste kadar var. Yok çok değil. Sıcak olmasa kolay yürünürdü. Bir tınazın altında yan yana oturdular. Arseni yabadan nasır tutmuş eliyle onun elini okşadı. Gözlerinin gülüşüyle cesaret verdi ona. Akşam Anna merdivende karşıladı Arseni'yi. Düşmekten korkuyormuş gibi sıkı sıkı parmaklıklara yapışmıştı. Bembeyaz kesilmiş dudaklarını güçlükle kıpırdattı. Arsyuşa, kocam, Alexander, Türkiye'den mektup yollamış. Memlekete geleceğini söylüyor. Kiminin talihine mutluluk düşer, kimininkine mutlulukçuk. Kaçolovkalıların tahılı tümden yanmıştı. Güneşten kapkara kavrulmuş tarlada başaklar hışırdıyordu. Ama bunlar başaktan çok köklü, boş, rüzgarın önünde çıngırdayan pelindi. Kaçolovski ve Atamonovski ormanları arasında, yol boyundaki kolektif tarlasında, güze kadar rüzgarın, örnek işleme, yazan çam ağacından tabelayla alay eder gibi oynadığı yerde ise, Kuban buğdayının boyu atların karnına varmıştı. Kime düşer böylesi? Kaçolovka'nın zengini Yaşçırov, 12 çift öküzü, bir yılkı atı, buharlı bir değirmeni ve keskin gri gözleri vardı. Önceleri, baharda, Kaçolovka'nın tarlalarına yağmur inip de kolektivin tahılı biraz kıyıda kalınca kıs kıs gülmüş, gür sakalının ucunu sağlam sarı dişiyle ısırarak ''Tanrı doğruyu görür ya!'' demişti. ''Ona itaatkar olanlara, İsa'nın dinini sayanlara yağmur var. Evet, efendim. İşte kolektif komünistleri silindi. Akıllı geçiniyorlar bir de. Tanrısız yola varılmaz!'' demişler. Ve daha neler neler diyordu. Kaçolovski ormanlarının üzerindeki yoldan geçerken de kısa tüylü, benekli iyi dişini durduruyor, kırbacıyla direkte rüzgarın önünde dans eden tabelayı gösterip gülüyor, sarı domuz dişlerini çıkarıp göbeğini hoplatarak ''Örnekmiş, göz olsun da görürüz örneği!'' diyordu. Kolektivin traktörü toprağa diz boyu sürmüş, Kaçolovkalılarsa dededen gördükleri gibi şöyle böyle alt üst etmişlerdi. Kaçolovkalılar da Desyatina başına 8 ölçü çıkmış, kolektivciler 40'ar kaldırmışlardı. Hasetlerini gizlemeye çalışarak gülüyordu Kaçolovkalılar. ''Yetim malı yitmez!'' derler. Ama sonunda, Eylül ayında, bayram günü Hutor toplantısından kolektif avlusuna geldiler Kaçolovkalılar. Tahıldan şişmiş ambarların yanında biraz şamata ettiler, traktörü uzun uzadıya gözleriyle ve nasırlı parmaklarıyla yokladılar, oflayıp pufladılar ve gitmeden önce işin nehli rençberlerden bir mujik olan Artyom dede, Arseni'yi bir yana çekti, sigara kokusu sinmiş sakalını onun kulağına sokarak homurdandı. ''Sizden ufak bir dileğimiz var, Arseni Andreyeviç. Allah rızası için bir iyilik et. Bizi toptan kolektivine al. 20 yoksul aileyiz biz.'' Arseni hoşnutlukla eğildi, yaşlıları selamladı. ''Hoş geldiniz. Kolektivde iş boğaza kadar, kurak bir yıl. Çevredeki Utor ve Kazak köylerinde tahıl kıtlığı var. Kaçolovka'nın yanındaki yoldan sürü sürü dilenci geçiyor. Kaçolovka'ya saptıkları da oluyor. Boyalı pancurların önünde can sıkıcı, zayıf sesler gıcırdıyor. İsa aşkına! Sineklerin yuvalandığı bir pencerecik açılıyor. Sakallı bir baş güneşin yakıp kavurduğu sokağa bakıyor, homurdanıyor. İyilikle gidin gezginciler, yoksa köpekleri salarım. İşte kolektif, onlara sorun. Bu düzeni onlar getirdi. Sizi de onlar beslemek zorundalar. Her gün tek ve kalabalık halinde kolektivin reçineli, rendelenmiş kapısına doğru uzanıyorlardı. Arseni, avurtları çökmüş ve güneşten yanmış, kollarını umutsuzca sallıyor. ''Nereye koyayım sizi ben? Her yer dolu. Karnımız doymaz ki sizinle birlikte.'' Ama kolektivin kadınları, Arseni'nin üstüne kaygılanmış bir arı uğultusuyla saldırıyorlar ve sorun çoğu kez Arseni ile mujiklerin ellerini sallayıp yürümeleriyle, kadınların da konukları barınak haline getirilmiş ambara getirmeleri, geniş mutfağın pencerelerinden avluya akşama dek tencere ve tabak seslerinin taşmasıyla son buluyor. ''Kadınlardan rahat yok!'' diyordu. ''Bunlar için bir yasa bul, Arseni. Bir sürü ihtiyarı topladılar. Kilerin anahtarlarını da benden aldılar.'' ''Canları cehenneme, dedeciğim!'' diye gülümsüyor Arseni. Kolektif üyelerinin sayısı 2 katına çıkmıştı. Çocuk sayısı da artmıştı. İşçilerin bir bölümü harmanı bitirmiş nadas sürüyor, diğerleri bir okul yapıyordu. Kolektif avlusu sabahtan gece hava kararıncaya dek karınca yuvası gibi kaynıyordu. Ambarda bir makine ofluya pofluya çalışıyordu. Bir elektrik lambası tertemiz süpürülmüş avluya sarı ışık dalgaları saçıyordu. Kaçolovka'nın üstünde asılı kalmış çarpık ayın rengi solmuştu elektrikten. Yeşilimsi, küçük ve gereksiz görünüyordu şimdi. Anna 2 haftadır ağal vardiyasında çalışıyordu. 6 kadınla birlikte inekleri sağıyor, buzağıları dışarı çıkarıyor ve uyumaya gidiyordu. Hemen gelmiyordu uykusu. Arseniy'in düzenli soluklarını dinleyerek sağa sola dönüyor, geçmişi ve kolektivdeki şimdiki hayatını düşünüyordu. Gökyüzü sabahtan gri bulutlardan kalın bir kundakla örtülmüştü. Ara sıra gök gürlüyordu. Ağaçlıkta kargalar bağırışıyor, söğütler hışırdıyordu. Evin önündeki küçük bahçede baygın bir çiçek kokusu vardı. Sivri yapraklı ısırganlar toprağa doğru eğilmişti. Samanlık damının arkasında bir şimşek kertenkele gibi kaydı gökyüzünde. Gök gürledi, yağmur damlaları damın üstünde tıkırdamaya başladı. Rüzgar avluda boz bir toz sütunu kaldırdı. Fırtınanın kopardığı bir pancur çarptı ve azgın bir haziran sağanağı su birikintilerinde köpük balonları yaparak oynamaya başladı. Anna başörtüsünü başına çekip kuruyan çamaşırları toplamak için koştu. Islak bir rüzgar avluda savruluyor, yüzleri kırbaçlıyordu. Anna ambara kadar koşmuştu ki birden başının tam üstünde gök uğultuyla gümbürdedi. Kaçalovka'nın ötesinde bir yerlere tane tane saçıldı. Anna korkuyla yere çöküverdi. Alışkanlıkla hat çıkardı ve bir dua mırıldanmaya başladı. Yerinden doğrulup arkaya dönünce açık kapının önünde bir arabayla yağmurluk giymiş bir adam gördü. Adam kendini arkaya doğru atarak beyaz dişlerini göstererek gülüyordu. Rüzgarın içinden bağırdı Anna'ya. ''Ne o kadınım? İlyas peygamberden mi korktun?'' Yağmurluklu adam yavaş yavaş Anna'ya yaklaştı. Gülümseyerek ''Kızdın anlaşılan ama kızacak bir şey yok. Hat çıkararak şimşekten korunulur mu? Bir de kolektifte yaşıyorsun.'' dedi ve dudakları gene gülümseyen biçimlerini aldı. İşte bu incitici gülümseme yaktı sanki Anna'yı. Utandı nedense. Kendini haklı çıkarmaya çabalarcasına yanıtladı. ''Ben buraya geleli çok olmadı.'' ''Madem çok olmadı, zararı yok.'' Ve başından çıkardığı kasketi sallaya sallaya merdivenlere doğru yürüdü. Anna çamaşırları aceleyle topladı. Eve koştu, odaya girdi. Yağmurluklu adamla yan yana oturan Arseni, ''Şehirden bir öğretmen geldi bize, bak.'' dedi. ''Okuma yazma bilmeyen herkese öğretecek.'' Öğretmen açık renkli, gülümseyen gözleriyle baktı. Anna yeniden bir sıkılma duydu ve çamaşırları koyup çıktı. Akşam yemekten önce Arseni, ''Yarın öğle yemeğinden sonra git. Okuma yazma öğren.'' dedi. ''Seni de kaydettim. Okuma yazma bilmeyen 20 kişi var bizde. Kulüpte çalışacaksınız.'' ''Ben utanırım Arsyuşa. Yaşım ileri benim.'' ''Okuma yazma bilmemek daha ayıp ama.'' Ertesi gün Anna kulübe gitti. Uzun bir masanın başında tıkış tıkış oturuyorlardı. Artyom dedenin ağzı açıktı, alnı terlemişti. Darya teyze de örgüsünü bırakmış dinliyordu. Öğretmen bir şeyler söylüyor ve tahtaya tebeşirle kocaman bir harf çiziyordu. Herkes kapı gıcırtısına yan gözle baktı ve yeniden masanın üstüne eğildi. Anna sessizce pencereye doğru geçti, sıranın kenarına oturdu. Başlangıç garipti. Gülümseyişini öbürlerinden saklamaya çalışıyordu. İkinci gün daha dikkatli dinledi ve kağıdın üzerine yampiri ve kambur bir B harfi çizmeye uğraştı inatla. Daha sonra kulüp çekmeye başladı onu. Yemeği çabucak yiyor ve koltuğunun altında alfabesiyle neredeyse koşuyordu koridor boyunca. Yeni öğrenciler gelmiş, masanın başı sıkışıklaşmıştı. Artyom dede alçak sesle sövüyor, dirseklerini geniş geniş açarak Darya teyzeyi en uca itiyordu. Öğleden alacakaranlığa kadar fısıltılar ve bastırılmış seslerin uğultusu vardı kulüpte. Geniş, altı pencereli bir odayı ayırmışlardı kulübe. Duvarın dibinde kırmızı basmayla örtülü bir masa, köşede portrelerle sancaklar vardı. Artyom dede, önünde sonunda Darya teyzeyi sıradan attı. Masadan pencere kenarına geçti kadın. Oda sıcaktı. Meraklı güneş pencereden içeri bakıyordu. Renkli bir sinek camda çırpınıp vızıldıyordu. Sessizlik. Artyom dede kurşun kalem kalıntısını tükürüklüyor, ağzını çarpıtarak açıp yazıyordu. Anna'yı sıkıştırıyor, böğrüne çarpıyorlardı. Anna'nın yanında Marfa vardı. Dört çocuğu vardı Marfa'nın. Çocukların kreşte iyi bakıldığını biliyor, bundan ötürü de gözlerini sakin sakin alfabede gezdiriyordu. Ter, iri nohut taneleri halinde burnundan üst dudağına damlıyordu. Koluyla siliyor, bazen de diliyle yalayıp yeniden dudaklarını oynatıyordu yapışkan sinekleri eliyle kovarak. Anna'nın yüreği daha hızlı atıyordu. Bugün ilk kez bütün kelimeleri okuyordu. Harflerden birini, ikincisini, bir üçüncüsünü birleştiriyor ve önceki kargacık burgacık şeylerden bir kelime çıkarıyordu ortaya. Komşusunun böğrünü dürttü. ''Bak, rençber çıkıyor.'' Öğretmen tebeşirle tahtaya vurdu. Gürültü etmeyelim. İçinizden okuyun. Evet, Artyom dedeciğim. Bugünkü dersi oku bize. Dede alfabeyi avuçlarıyla masaya sıkı sıkıya yapıştırdı. Öksürerek boğazını temizledi. Bulamacımız. Marfa dayanamadı, avucunun içine tısladı. Dede yan gözle kızgın kızgın süzdü onu. Bulamacımız lezzetli diye başladı yeniden. Okudu, kollarını açtı. Söyle Allah aşkına nasıl olacak? Sayfayı çevirirken Marfa'ya fısıldadı. Yok kadınım, ihtiyarlıyorum ben. Gençliğimde gün olurdu üç serim buğdayı elle döver harman ederdim de bana mısın demezdim. Ama şimdi bir okumakla canım çıktı baksana. Yokuş başına araba çıkartmış gibi soluk soluğa kaldım. Anna kendini işe kaptırmıştı. Bir hafta mutfakta, bir hafta hayvanların başında çalışıyordu. Harmanda harman makineleri takır diyor, işçiler koşuşturuyordu. Öyle baktı Arseni koşarak mutfağa uğradı. Anna'ya seslendi. Sen daha kuvvetlisin Anna. Gel harman yerinde yardım et. Senin yerine Marfa Ignatovna baksın. Anna'nın tınazın üstüne çıkmasına yardım ederken sırtını sıvazladı, güldü. Hadi bakalım Şişko, al. Döğülmüş kokulu samandan bir demeti yabaya aldı, yaylanarak yukarı kaldırdı. Anna aldı. Önce dizlerine, sonra beline kadar samana gömdü Arseni'yi onu. Aşağıdan bakarak güldü. Seslendi. İş başına. Hey, sen tınazın üstündeki. Sinek mi avlıyorsun? Anna'nın acısı sürekli çalışmanın içinde sönmüş, üstünden zaman geçmişti. İlk kocasının döneceğini, sonra neler olacağını düşünmüyordu artık. Yaz, kısa bir şimşek gibi çakıp geçmişti. Kolektivin kapısı önünde göz kamburunu çıkarmış duruyordu. Sabahları çocuklar salıverilmiş bir tay gibi hopluya zıplaya okula koşuyorlardı. Ve işte ayazlı, örümcek ağlarıyla dolu bir güz günü sabahın erken saatinde Anna'nın kocası Alexander elindeki fındık dalıyla köpekleri kovalayarak merdivenleri tırmandı. Topuklarını takırdatarak merdiveni geçti, kapıyı açtı. Selam vermeden kapı kirişinin yanında durdu. Uzun boylu ve karaydı. Eski bir kaput giymişti. Yalın ve kısa konuştu. Seni almaya geldim Anna. Hazırlan. Anna sandığın yanından karyolaya koşmaya başladı. Bükülmeyen parmaklarıyla bir şunu bir bunu yakalıyordu. Askıdan kışlık başörtüsünü çekti. Gözlerini Arseni'den kocasına çevirerek külçe gibi oturdu. Sonra dudaklarını zorlukla oynatarak "Gitmeyeceğim." dedi. "Gitmeyecek misin? Görürüz." Alexander ağzını çarpıtarak güldü. Omuzlarını silkti ve çıktı. Kapıyı dikkatle ve sıkı sıkıya kapadı. Uzun, sıkıntılı güz boyunca sık sık hastalandı Anna. Benzine sarı bir donukluk gelmişti. Ya hastalıktan ya da kara kara düşünmekten. Bir cumartesi akşamı kadınlarla birlikte inekleri sağdı. Buzağları ahırlarına sürdü. Sayarken bir tanesinin eksik olduğunu gördü. Ağaçlıktan geçerek stebe, sisin içinde uyuklayan yel değirmeninin yanına aramaya çıktı. Eski terk edilmiş mezarlıkta yosun tutmuş haçlarla çürümüş göçmüş mezarların arasında otluyordu çilli kooperatif buzağısı. Anna yoğunlaşan karanlığın içinde gözünü dört açarak eve doğru sürdü buzağıyı. Hendeğe gelince ellerini göğsüne bastırarak çöktü. Güm güm atan yüreğinin yanında bir vuruş ve bir kıpırtı duymuştu. Güçlükle kalktı. Dudaklarının ucunda yorgun ve kollayan bir gülümsemeyle yürümeye başladı. Bahçe çıplaklaşmıştı. Kabakların tepelerinde rüzgar savruluyor, ayakların altına tek tük al yapraklar seriyordu. Anna kameriyeye kadar geldi. Çakal eriklerinin arasından birisinin çıktığını, yolu keserek durduğunu gördü. ''Anna, sen misin?'' Sesinden tanıdı Alexander. Alexander kamburunu çıkararak ellerini açarak yaklaştı. ''6 yıl birlikte yaşadığımızı unuttun.'' demek. ''Vicdanını asker yolu beklerken mi tükettin?'' Ah sen yok musun sen? Şimdi yere yıkacağını, birlikte yaşadıkları zaman yaptığı gibi asker postallarıyla vuracağını sanıyordu Anna. Ama Alexander birden ıslak, kokulu çamurun içine diz çöktü, ellerini ileriye uzatarak boğuk bir sesle ''Anuşka, acı biraz.'' dedi. ''Seni seven ben değil miydim? Küçük bir çocuk gibi sana datılık eden ben değil miydim? Aklında mı? Sana bağırdığı zaman öz anama kötü söz söyler, kalbini kırardım. Sevgimiz unutuldu mu yoksa? Bense ta yurt dışından geldim. Tek bir düşüncem vardı. Seni görmek. Oysa sen... Ah! Külçe gibi kalktı, doğruldu ve arkasına bakmadan çakal eriklerinin içinde yürümeye başladı. Dönemece varınca geriye döndü, kısık kısık bağırdı. Ama sözümü unutma. Bana dönmezsen, sevdalını bırakmazsan kötü bir şey yaparım. Anna bir süre durdu. Ona, 6 yıl aynı damın altında yaşadığı insana karşı bir acıma, yılan gibi ısınıyordu içinde. O günden sonra da her şey başladı. Anna, geçmişi hatırlayarak daha sık düşüncelere dalıyor, belleğinde kocasının kendisini öldüresiye dövdüğü kavga günlerini eşelemek istemiyor, yalnız ışıklı, mutluluk serpilmiş şeyleri hatırlıyor, bu da yüreğini geçmişe, Alexander'a karşı bir ılıklıkla kabartıyordu. Arseni'nin görüntüsü ise sisleniyor, gerilerde bir yere doğru uzaklaşıyordu. Arseni, onun eski Anna olduğuna inanamıyordu. Geçimsiz olmuştu Anna ona karşı. Kendini arkaya kasıp karnını çıkarıyor, odalarda sessizce dolaşıyor, kadınlardan kaçıyordu. Anna'nın nefret eden acı bakışlarını gittikçe daha sık olarak üstünde hissediyordu Arseni. Bir gece yarısı, Avdyushkin yarının yanındaki step harmanında 3 saman yığını yanıp kül oldu. İlk horozlar öttükten sonra yan kapıdan kunduracı Mitroha bir tek iç donuyla koşa koşa Arseni'ye geldi. Ayazdan resimlenmiş pencereden bağırdı. ''Kalk! Saman yanıyor! Kundak!'' Arseni giyinmeden merdivene fırladı. Salkım saçak vişneliklerin içinden stebe baktı ve dişlerini birbirinden ayırmadan esaslı bir küfür savurdu. Tepenin arkasında mavi renkli kar örtüsünün üzerinde kızıl bir sütun rüzgardan büküle büküle ta aya kadar yükseliyordu. Artyom dede ahırdan kısrağa çıkardı. Yularladı, sivri sırtına göbeğiyle yüklendi. Ofluya pufluya bacaklarını attı ve eğersiz olarak 4 nala yangına doğru sürdü. Merdivenin yanından geçerken Arseni'ye bağırdı. ''Çekememezlik! Zavallı kıratım benim! Açlıktan ölecek şimdi! Kuyruğunu ör, dehle gitsin!'' Şafak'la birlikte Arseni yangın yerine gitti. Dumanlı kül yığınının yanında çıplaklaşmış toprak tütüyor, yeşil otlar güvenli güvenli bakıyorlardı dışarı. Arseni çömeldi, dikkatle baktı. Terlemiş toprakta, erimiş karın üstünde nalçalı İngiliz potinlerinin izleri kalmıştı. Çivi başlarının açtığı çukurcuklar kara üvezlere benziyordu. Arseni, stepteki karışık düğümler gibi izlere bakarak bir sigara yaktı. Kaçalovka'ya doğru yürümeye başladı. İzler ilmek gibi bükülüyor, kayboluyorlardı. Kaya kaya sel yatağında bir buz parçasını çentmiş izler. İnsan izi üzerinde hayvan izi sürer gibi güvenli, sessiz yürüdü Arseni. En uçtaki harmanın, Alexander'ın çitinin önünde izler kayboldu. Arseni hınkladı, babadan kalma tüfeğini bir omzundan öbürüne attı, yolun üzerinden kolektibe doğruldu. Ebe kadın kaygan, küçük gövdeye eliyle vurdu. Ellerini bakracın içinde yıkarken bölmenin arkasına bağırdı. ''Arseni, duyuyor musun? Bir komüncü yavrusu doğurdu karın. Vaftiz ettirmeyecek misin?'' Arseni basma perdeyi sessizce araladı. Kanlanmış battaniyenin altından mosmor olmuş olan Anna, nefret eden gözlerle ona bakıyordu. Gözyaşlarını yutarak tısladı Anna. ''Çekil, suratsız, gözüm görmesin seni.'' Duvara döndü ve ağlamaya başladı. Yaşam toprağın sıkıştırılmasıyla yapılmış bir yol gibi düzdü. Şimdi ise boğazını tuzlu bir parça tıkamıştı. Kader, Arseni'nin yüreğini kurt kapanı gibi sıkıyordu. 2 gün sonra Arseni kalan darıyı harman etmek için harman samanlığına gitti. Motoru çalıştırmak için karanlığa kadar uğraştılar. Hava kararmıştı, kabakların koyu yığını arkasına gece çökmüştü. Arseni Andreyeviç, bir dakika dışarı gelsene. Çıktı. Ahşap duvarın dibinde şalına bürünmüş Anna'yı gördü. Ne var Nyura? Yabancı ve kısık sesin karısına ait olduğuna inanmadı. Allah İsa aşkına, beni bırak, kocama gideyim. Çağırıyor beni. Çocuğumla birlikte alırım, diyor. Arkamdan kötü düşünme ve beni tutma. Arseniy Andreyeviç, nasıl olsa gideceğim. Seni sevmiyorum artık. Önce çocuğunu emzir, sonra git. Zorlayacak değilim. Ama oğlumu sana vermem. Ben Sovyet egemenliği için 4 yıl dövüştüm. Her yanım yara içinde. Senin kocansa bir kadet. Kadet, Anayasal Demokrat Parti üyesi. Vrangel'in yanından geldi. Benim oğlum büyüyünce ona ırgatlık edecek. İstemiyorum. Anna iyice yaklaştı, sıcak soluğunu Arseniy'in yüzüne üfledi. Vermeyecek misin çocuğu? Hayır. Vermeyecek misin? Arseniy'in yüreği öfkeyle dolmuştu. Anna ile ortak yaşayışları süresince ilk kez yumruğunu sıktı. Kendisine olan nefretle iki gözünün arasına vurmak istiyordu. Ama kendini tuttu. Boğuk boğuk, ''Dikkat et Anna'' dedi. Akşam yemeğinden sonra Anna çocuğunu emzirdi ve başörtüsünü çekip avluya çıktı. Uzun süre dönmedi. Arseniy sedirin üstüne eğilmiş hamut onarıyordu. Kapının gıcırdadığını duydu. Başını çevirmeden ayak seslerinden tanıdı Anna'yı. Anna beşiğe doğru geçti, çocuğun bezini değiştirdi ve bir şey söylemeden yattı. Arseniy de yattı. Uyumuyor, sağa sola dönüyor, karısının kesik soluyuşunu, düzensiz yürek atışlarını dinliyordu. Gece yarısı uykuya daldı. Boğucu bir düş yüklendi üstüne. İlk horozlar öttükten sonra Anna'nın kedi gibi karyoladan indiğini, ışığı yakmadan giyindiğini, çocuğu bir atkıya sarıp kapıyı gıcırdatmadan çıktığını duymadı. Anna 2 aydır Alexander'la oturuyordu. Önceleri ürkek bir sevinç vardı. Kolektivdeki başına buyruk hayata, ara sıra yalnızca gizlenmiş gözyaşlarıyla acıyordu. Arkasından kaynatasının kızgın umurtuları. ''Kahveyi getirdi. Komünist yoktu bizim evimizde. Asalak bir karıyla sıpasını aldı geldi. Suratına 2 tane ekleştirip atmalı dışarı.'' Alexander yalnız ilk günlerde güler yüzlüydü. Okşamaların güzelleştirdiği günleri ise gücünün üstünde bir çalışmayla dolu kara günler izledi. Anna'yı işe koşmuştu kocası. Kendisiyle gittikçe daha sık kasabanın kıyısındaki Samogoncu Luşka'ya gidiyor, oradan sarhoş geliyor, duvarları, döşemeyi kusmağa buluyordu. Sedire yıkılıp ensesine devrilmiş papağayla şapağa kadar oturuyor, samagon kokan geğirtilerle bıyıklarını hoşnut hoşnut bükerek burnundan konuşup duruyordu. ''Sen nesin Anna? Cahilin, kara cahilin birisin sen. Oysa biz dünya görmüş, yurt dışlarında bulunmuşuz. Soylu davranış nedir biliriz. Aslında senin gibisi mi gerek bana kara olarak? Pardon, hangi general kızı olsa varırdı bana be. Gün olurdu, sup. Ama akıl yürütmenin faydası yok. Nasıl olsa anlamazsın sen. Kızıl itler. Yurt dışına gitseler görürlerdi. Gerçekten insan var orada. Avrat! Çizmelerimi çek. Seni en iyinle birlikte beslediğim için saygı göstermen gerek bana. Alçak. Ne alıyorsun? Sopa mı istiyorsun? Dikkat et yoksa şimdi ha. Karların eridiği sıkıntılı bir Şubat günü Alexander'ların penceresini semt bekçisi tıkırdattı. Evde misiniz? Evdeyiz, gel. İçeri girdi. Köpeklerin dişlediği sopasını sandığın üstüne koydu. Koynundan yağlanmış bir kağıt çıkardı ve masanın üzerine özenle yaydı. Toplantıya tam zamanında geleceksiniz. Sizin gibilerle başka türlü başa çıkılmıyor. Ben de liste tutuyorum. Soyadınla imzala. Anna masaya yaklaştı. Bekçinin listesini imzaladı. Kocasının kaşları şaşkınlıkla havalandı. Okuma yazmayı ne zaman öğrendin sen? Kolektivde. Alexander sustu. Bekçinin arkasından kapıyı örttü. Sert bir sesle, ''Ben gidip biraz Sovyet palavrası dinleyeyim. Sen de hayvanları topla, Anna.'' dedi. ''Ama darı samanına dokunma. Görürsem suratını dağıtırım. Adet çıkardın. Daha 2 ay kış var, sen yarısını bitirmişsin.'' Burnunu çekerek kısa kürkünü ilikliyor, tüylü kara kaşlarının altından cimri, işbilir gözlerle bakıyordu. Anna ocağın yanında biraz oyalandı, yan yan kocasına yaklaştı. ''Sanya, ben de gelsen mi toplantıya?'' ''Nereye?'' ''Toplantıya, O da niye? Dinlemek için. Alexander'ın yanaklarını yavaş yavaş bir allık bastı. Dudaklarının kenarı titredi, sağ eli duvara uzanıp karyolanın üstünde asılı olan kırbacı kavradı. Ne kocanı bütün köye rezil etmek istiyorsun? Kancık it! Ne zaman atacaksın kafandan bu komünist saplantılarını? Dişlerini gıcırdattı ve yumruklarını sıkarak Anna'ya doğru bir adım attı. Bana bak. Senin ananı ağzını açmaya kalkma. Sanyuşka, kadınlar gidiyor ama toplantıya. Sus! Namussuz. Moda çıkarma başıma. Kocası olmayanlar, kuyruğu havada gezenler gider toplantıya. Aklına gelene bak. Toplantıya gidecekmiş. Hakaret Anna'ya iğne gibi batmıştı. Rengi attı, hırıltılı, titrek bir sesle ''İnsan saymıyor musun beni?'' ''Kısrak at, avrat insan değildir.'' ''Ama kolektivde...'' ''Piçinle sen kolektivin değil, benim ekmeğimi yiyorsunuz. Benim sırtımda oturuyorsun. Benim sözümü dinle!'' diye bağırdı Alexander. Ama Anna, yanaklarının solduğunu, yüreğine dolan kanın damarlarını sıcak sıcak attırdığını hissederek sıkılmış dişlerinin arasından konuştu. ''Sen bana dil dökmüş, iyi davranacağına söz vermiştin. Nerede kaldı senin verdiğin sözler?'' ''Nah, işte burada!'' diye hırıldadı Alexander ve kolunu gerip Anna'nın göğsüne bir yumruk savurdu. Anna sendeledi, bir çığlık attı, kocasının elini tutmak istedi ama o, ana avrat söverek Anna'nın saçlarına yapıştı, karnına güçlü bir tekme attı. Anna külçe gibi yere yığıldı. Soluğu tıkanıyor, açık ağzıyla hava almaya çalışıyordu. Ve artık vuruşların kör acısını ilgisizce hissediyor, üzerinde kocasının kırmızı, buruşuk suratını ince bir sis perdesinin ardından görüyordu sanki. ''İşte, işte, al sana! İstemiyorsun ha? Seni asalak seni! Başka türlü davranacaksın benim evimde! Al! Al!'' Kadının yerde topaç olmuş hareketsiz vücuduna çarpan her vuruşta Alexander daha bir öfkeleniyor, daha hesaplı vuruyor, ayağını karnına, elleriyle örttüğü suratına rastlatmaya çalışıyordu. Gömleği terden ıslanıp bacakları yoruluncaya kadar dövdü. Sonra papağanı giydi, tükürdü ve kapıyı çarparak dışarı çıktı. Sokakta kapının yanında durakladı. Biraz düşündü ve komşu bostanın devrik çitini atlayarak Samogoncu Luşka'ya doğru yürümeye başladı. Anna akşama kadar yerde yattı. Alacakaranlığın çökmesine yakın kaynatası odaya girdi. Çizmesinin burnuyla Anna'yı dürterek homurdandı. ''Hadi kalk bakalım. İyi numara yaptığını zaten biliyoruz. Kocası parmak ucuyla dokunur dokunmaz uzanıverdi. Yürü, Sovyet'e şikayet et. Kalksana be. Hayvanları kim toplayacak senin yerine? Yoksa bir ırgat tutmamızı mı emredersin?'' Ayaklarını toprak döşemede gıcırdatarak mutfağa yürüdü. ''Dört kişinin yediğini yer, çalışmaya gelince... Ah, ah, şu insanlarda vicdan var mı? Suratına tükürsen, ya Rabbi şükür der.'' Kaynatası giyindi, hayvanları toplamaya gitti. Beşiğin içinde bebek kıpırdamaya, ağlamaya başlamıştı. Anna gözlerini açtı, dizlerinin üstünde doğruldu. Parçalanan ağzındaki salya ve kanla ıslanmış tozları tükürdü, dudaklarını güçlükle kıpırdatarak ''Vah benim belalı başım!'' dedi. Kaçalovka'nın ardındaki erimiş karların dazlak yuvarlaklarıyla bezenmiş tepede akşam geceyi karşılıyordu. Tavşanlar gevşek, engebeli kar yığınlarında sıçrayarak kasabaya, uyumaya gidiyorlardı. Kaçalovka'da tek tük sarı ışık lekeleri vardı. Rüzgar sokaklara bir tezek kokusu seriyordu. Alexander eve akşam yemeğinden önce döndü. Karyolaya yıkıldı, hırladı. ''Anna, çizmelerimi...'' ve horlayarak yastığı yapışkan salyasıyla ıslatarak sızdı. Anna, ocağın üstünde kaynatasının sesi soluğu kesilinceye kadar bekledi. Çocuğu kaptı, dışarı fırladı. Güm güm atan yüreğine kulak vererek biraz durdu. Kaçalovka'nın üzerinde gece dolaşıyordu. Damlardan su damlıyor, yığılmış gübreler tütüyordu. Ayaklarının altındaki kar ıslak, vıcık vıcıktı. Anna çocuğu göğsüne bastırdı, dar sokaktan sendeliye sendeliye, kirli buz mavisi rengiyle parlayan Kaçalovka gölcüğüne doğru yürümeye başladı. Gölcüğün kıyısında kesilmemiş bir kamış rüzgarla hışırdıyor ve tüylü ucunu Anna'ya doğru kibirle eğiyordu. Anna buzun üstündeki deliğe yaklaştı. Kara renkli suyun üstü incecik, taze bir buz tabakasıyla örtülmüştü. Kümelenmiş buz kırıntılarıyla öküz pisliği vardı deliğin yanında. Anna çocuğu sımsıkı göğsüne bastırdı. Suyun kara açık ağzına baktı, diz çöktü ama birden, umulmadık bir anda, kundak bezlerinin ve battaniyenin altından boğuk boğuk ağlamaya başladı çocuk. Anna'nın suratını sıcak bir dalga halinde utanç basmıştı. Fırlayıp kalktı. Arkasına bakmadan kolektive doğru koşmaya başladı. İşte kış boyunca sararmış kapı, samanlıkta oflayıp puflayan dinamonun tanıdık uğultusu yaklaşmıştı. Yalpalayarak merdivenleri tırmandı. Koridor kapısı gıcırdadı. Yüreği ayaklarının vuruşlarına cevap verir gibi çarpıyordu. Soldan üçüncü kapı. Kapıyı vurdu. Birisi kapıya yaklaştı. Açtı. Anna kararan gözleriyle baktı. Sararmış, zayıf Arseni'yi gördü ve kapının sökesine güçsüzce yaslandı. Arseni onu kucaklayıp yatağa götürdü. Çocuğun kundağını açıp iki aydır sahipsiz kalan beşiğe yatırdı. Mutfağa koşup kaynar süt getirdi ve oğlunun tombul ayacıklarını, Anna'nın gözyaşlarından ıslanmış yüzünü öperken, ''Bunun için gelmedim ben sana. Kolektive döneceğini, hem de kısa zamanda döneceğini biliyordum.'' dedi. Son.